вогнішчы нафты. Слухачы свабоды адгукаюцца на візіт у Гачавеса. У СМІ прагучало паведамленне, што скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага, і мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ? Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. На конт візіту з Венесуэлы я мяркую, што ўсё гэтыя пацалункі ў засос тыпу Брежнева — гэта фанабэльнасць ад таго, што так званы прэзідэнт рыхтуе пляцоўку, куды можна схавацца ад міжнароднага суда. Расія не прыме, весь свет не прызнае, застаецца Куба, Венесуэла ды плямёны Лацінскай Амерыкі ды Афрыкі. Дзякуй, Віктар. Александр Григорович, сябры, будуць змагацца з імперыялізмам. Александр Григорович, пусціце з нябёс. Спачатку ўнішэлі пабудуе гарадкі, наладзь здабычу паліва. Не ведаю, як ўнішэлі, смерць дапамогі. Але ў Барысі ў чацвёртай паліклініцы на вызаў інвалідам на дом врача адказваюць, не маю паліва. Гэта не першы раз. Калісты СССР таксама бароўся з імперыялізмам, на што і напароўся, казаў інвалід з Барысаў. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Штодня нашыя слухачы разважаюць, прымаючы адбыцца ўвосень выбары ў палату прадстаўнікоў. У выбарах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, даводзіць праўду аб злачынствах улады, махінацыях, злоўжываннях і гэтак далей. Тым больш, што на гэта выдаткоўваюцца сродкі. І чым больш будзе кандыдатаў, тым большую інфармацыю атрымаюць выбарчыкі. І арганізавана змяншаючы число кандыдатаў, апазіцыя сама змяншае інфармаванасць выбарчыкаў, дапамагае ўладам. Лукашенко, как акварыумных рыбак, собіраецца запусціць 2-3 апазіцыянераў в парламенцкі акварыум, в котором плаваюць акулы, скорбленыя Лукашенко. Магілёв, Галіна. Федор Лашкевич, вёска Ліпеня, Сіпойскі раён. Недавно мы зноў пачулі ад улады формулу, так званая апазіцыя. Гэтым разам формулу агучыла старшыня цэнтра выбаркама Ярмошына. Але давайте згадаем, нават па афіцыйнай статыстыцы 20% выбаршчыкаў цяперашнюю уладу не падтрымліваюць. Значыць, вось яна ёсць, рэальная апазіцыя. Спадарыня ж Ярмошынай параіў бы не казаць заведамую лухту. У рэшце рэшт формулу можна прымяніць і да яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам. Старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі. Працягнем тыднёвы агляд тэлефанаванняў развагамі нашых слухачоў пра прадстаўнікоў уладаў. Жду осень, бабьего лета. И не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ярмошина озвучит, сколько же человек осталось в спадарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже столько осталось. Осталось 2,5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих спадаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Знаете, хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти. Александр Григорович теперь вандруя по Брежневу, по колхозам и по этим показухам. И все свои указы дает этим колхозникам, чтобы больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. И в эти колхозы он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, к земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и про сосед без Лукашенко. В африканской краине Зимбабве з'явилась купюра достоинством 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Их проводир Роберт Мгабе при владе уже 28 лет. Наш проводир Лукашенко при владе 14 лет. Так что у Александра Григорьевича еще есть время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Правая рука не ведае, што робіць левая. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. Але ж на яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той жа час, як вядома, рыхтуецца яшчэ і перапіс насельніцтва. І гэта таксама, напэўна, немалыя сродкі. Дык што, будзе існаваць паралельна і рэгістр так званы, і будзем яшчэ кожную там пяцігодку ці праз 10 год праводзіць гэты перапіс. Чамусьці дзяржаўныя інфарматары на гэты конт прамоўчваюць. До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего. Лукашенко подписал указ, каким затвердил початковый 11-годовый термин научания в школе. Будем сподеваться, что на этом скончатся эксперименты над нашими детьми. И он сейчас сказал, что это позволит сэкономить прикладно 150 миллиардов рублей в год. А лишь эксперименты над нашими детьми вымираются не только в Рашиме, а и в Шмаче меньшем. Например, дети перегружены школьной программой, и устомленность является захворыванием. Меня зовут Валентин. Я кадровый рабочий, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья, мы считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна, очень нужна. И оценка вам 5 баллов, даже больше старайтесь, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Нам нужна лоток «Свободы». Потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот. Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У эфіры «Свабоды» галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды» гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партызан» Артур Клінаў чытае фрагмент са свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца». Калі вы прыедзеце ў Менск з Европы цягніком, горад сонца сустрэне велізарную плошчаю браму. Да гэтага, хвілінаў 20, ваш вагон будзе прабірацца праз ягоныя заводскія прадмесці. Аднак заводу вы амаль не ўбачыце. Яны павернуты да гледача даўгімі калідорамі высокіх цагляных агароджаў, падгаузаў, да нейкіх дзіўных пабудоваў. На плошчы брамаў стаіць галоўны вакзал гораду. Калісьці іх было два, але пазней напрамак з поўначы на поўдзень згас, затое захаду на ўсход узмацніўся настолькі, што плошча брамаў з вакзалам, што месціцца на ёй, сталася месцам усядзённа-ночнага віравання усялякага жыцця гораду сонца. Паўз плошчу бесперапынна ідуць цягнікі з захаду на ўсход, якія накіроўваюцца з Берліна, Парыжу, Брусэлю, Прагі, у сталіцы былой імперыі, у Маскву. Раней тут стаяў іншы будынак вакзалу, які збудавалі ў 50-е гады, але калі ён ужо не спраўляўся з маштабамі тутэйшага жыцця, яго знеслі ды пабудавалі новую вялікую залю, што нагадвае гіганцкага краба, на шматлікіх паверхах якога змясціліся дзясяткі кругласуткавых кавярняў, рэстарацыяў, залёў чакання ды крамаў. Плошча прывітае вас брамаю з двух пірамідальных вежаў, парагоў сярэдняга ярусу якіх стаіць 8 статуяў вартавых гораду сонца. Захавальнікі гораду вярнуліся на свае месцы зусім нядаўна. У маім дзяцінстве іх ужо не было на вежах, але я памятаю, калі спякотнымі летнімі днямі мы безмэтна бадзяліся па пыльных закутках гораду сонца, яны ўсё роўна палохалі нас сваёй прысутнасцю. Некаторыя з іх ляжалі паваленыя набак у велізарных арках, што злучалі плошчу з прыпалацавым паркам, які раскінуўся з іншага боку вежаў. Над аркамі віселі чорныя, усе ў сопусе, чугунныя медальёны, у якіх месціліся барэльефы цягнікоў з вялікімі пяціканцовымі зоркамі ў цэнтры. Цягнік заўсёды быў сімвалам краіны шчасця. Во многіх фільмах майго дзяцінства ён ляціць велізарны на весь экран да светлае будучыні, а спераду яго зяўрае чырвоная зорка. Раней у адным з паркаў за вежай нават стаяў вялікі дзіцячы цягнік з вагонамі, зроблены з металу. Але мы у ім гулялі рэдка. Звычайна нам сядзелі нейкія дзядзькі, да нешта пілі з вялікіх пляшак. Ён увесь быў усеяны недапалкамі ды коркамі з-пад бутэлек, якія дываном ляжалі вакол ягоных вагонаў. У маім дзяцінстве над аркамі яшчэ не віселі металічныя сеткі, якія з'явіліся над імі ды па ўсёй даўжыні палацавых фасадаў, што выходзілі на плошчу пазней, калі іх шыкоўнае аздабленне пачало патроху асыпацца. Часам яно прыземлялася на галову падковых падарожных. Магчыма, менавіта пра гэта папярэджваў знак з першай брамы краіны шчасця. Ад плошчы брамаў у глыбіню гораду сыходзіць 5 вуліцаў. Першая вядзе да плошчы Леніна, дакладней яе пачатку заходняга краю. Другая да вуліцы Маркса, прарока, які стварыў Das Kapital, святую кнігу краіны шчасця. Трэцяя у бок вуліцы Кірава, героя, які хацеў стаць метафізікам, але быў забіты метафізікам Сталіным у Ленінградзе, другім святым горадзе краіны шчасця. Чацвёртая вуліца вядзе да гіганцкага амфітэатру палаца фізічнай культуры. Трыбуны палацу сыходзяць пад зямлю, таму ягоныя аркады магутныя, але не гэткія высокія, як сцены рымскага калізею. Затое над кожнай другой аркай амфітэатру змешаны круглы медальён з барэльефам атлета. У прыгожы сонечны дзень іх антычныя целы танчаць у аблоках, што плывуць над горадам сонца. Пятая вуліца сыходзіць з гораду. Яна вядзе ў заводскія прадмесці, дзе пачынаецца іншы горад, той, якога не павінен быў бачыць глядач, што ўязджаў у краіну шчасця. Урыўкі з раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» чытаў Артур Клінаў. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля навінаў калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня.